أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الشافي والمعافي النافع والضار، لا خير إلا خيره، ولا فضل إلا فضله، ولا رب سواه، له الحكم وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقرآن مجد سر علاج دري مفتح محترم ورنو پتیرد وهمه فتکی یو څه علاجونه بیان سو، اوس به یو څه نور علاجونه هم دروښول سي، او په آخر کې به یو څه ضروري لارښوونی او هدایات هم واوري ان شاء الله تعالی. د سر او غاښ د درد لپاره پر یو پاکه تخته پاک ریګ اوار کا، په یو میخ پر هغه ریګ دا الفاظ ولیکه: ابجد، هوز، حطوي. او هغه میخ په زور او قوت سره پر الف کښېکاږه. د درد خاوند دې خپله ګوته په زور او قوت سره د درد پر ځای کښېږدي، او ته تر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او بسم الله الرحمن الرحیم تر ویلو وروسته سورة الفاتحه تر آخره ووایه، او بیا د هغه مریض څخه د درد حال وپوښته. که بیا هم درد موجود و، پر با میخ کښېکاږه او الحمد لله ووایه. مقصد پر یوه یوه حرف میخ اجده او الحمد لله ووایه. ان شاء الله تعالی دغه لس حرف به پای ته نه وي رسېدلي چې درد به ورک سي. د دماغ د کمزوري دپاره تر پنځو لمنځو وروسته پر سر لاس اجده او یولس واره یا قوي ووایه. که په ژبه کې بندوالی وي یا ذهن او دماغ کمزوری وي، په شي نه پوهیږي، د سهار د لمانځه تر ادا کولو وروسته یوه پاکه شګه یعنی کوچنۍ ډبره په خوله کې ونیسه او د سوره طه 15، 16، 18 او 28 نمبر آیاتونه یویشت واره ووایه، چې هغه آیاتونه داسې دي: رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. او هر ورځ پر یوه دانه کلچه یا یوه دانه بسکوټ سورة الفاتحه تر آخره لیکه، او دغه بسکوټ خوره. څلویښت ورځې چې یې وخورې، هم به دې ذهن تیز سي، په هر شي به پوهیږې، او هم به دې ژبه خلاصه سي. دغه آیاتونه هم د ژبې دپاره دي، هم د ذهن دپاره. د هر قسم درد دپاره، د بدن په هر ځای کې چې درد وي، د سورة بنی اسرائیل یو سلو پنځه نمبر آیات د بسم الله الرحمن الرحیم سره درې واره ووایه او پرچویه که، او همدارنګه دغه آیات د زیتون پر غوړو یا پر نورو غوړو درې واره ووایه. هغه تیل یا غوړي د مریض په بدن پورې موږي، انشاء الله تعالی جوړ بسي. او هغه آیات شریف دادی: وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا. د نس د درد دپاره د سورة الصافات اووه څلوېښت نمبر آیات پر اوبو یا بل شي درې واره ووایه، بیا دغه اوبه په مریض وچشه، انشاء الله تعالی جوړ بسي. چې هغه آیات داسې دي: لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. ورونو، د کولرا، طاعون او هرې وبا په وخت کې د ځان د ساتنې دپاره، د دغسې مرضو په وخت کې چې هر شی خورې یا څښې، اول د انا انزلناه في ليلة القدر سورت درې واره پر ووایه او پر چویه که، بیا یې وخوره، ان شاء الله تعالی د دغه مرضو څخه به په امان سي. او هر چاته چې دغه مریضي پیښه سي، د هغه دپاره هم دغه سورت پر اوبو یا خوړو درې واره ووایه، په مریض یې وچشه یا یې په وخوره، ان شاء الله تعالی الله عز وجل به شفا ورکي. د نو وتلو د پاره د سوره فاطر یو سلویش نمبر آیات د بسم الله الرحمن الرحیم سره پر کاغذ ولیکه او د نو پر ځای وتړه، ان شاء الله تعالی نو به خپل ځای ته راسي. او که دغه تعویز همیشه پر نو تړلی پرېږدي، هیڅکله به دي نو ونوځي. هغه آیات شریف دا دی: ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده انه كان حليما غفورا. د توجيه تبي د پاره د سوره الانبياء نشبته نمبر آیات پر مریض وایه او پر چکایه چې هغه آیات شریف داسې دی: وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ. او د یخی تبی د پاره د سوره هود یو سلویش نمبر آیات وایه او پر مریض چکا چې هغه آیات شریف داسې دی: بسم الله مجریها ومرساها ان ربي لغفور رحيم. د دانی زخم یا پارسوب د پاره که د یو چا په بدن کې زخم یا دانه یا پارسو بو، سبابه گوته به په خپلو ناړو لنده کړې او بیا به دغه گوته پر پاکه خاوره کښېږدې. نو خود پر دغه گوته به یو څه خاوره ومښلې، بیا به دغه گوته پر زخم یا دانه تېروې او دا دعا به وایه: بسم الله تربت ارضنا بریق قتي بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. رواه البخاري ومسلم. دا کار د ورځې درې څلور واره کوه، ان شاء الله تعالی جوړ بسه. په کور کې د مار یا فیری یا بل آفت د پیدا کېدلو د پاره د اوسپنې څلور میخه راواخله، پر هر میخ جلا جلا د سورت الطارق پنځلس شپاړس او اوولس نمبر آیاتونه پنځویشت واره ووایه او پرچویه که. بیا نو دغه میخونه د کور په څلورو کنجانو کې ټک وهه یا یې پټ که. انشاء الله تعالی مار په دغه کور کې نه پاته کیږي. او هغه آیاتونه داسې دي: انهم یکیدون کیدا واکید کیدا فمهل الكافرین امهلهم رویدا. ان شاء الله تعالی په دغه کور کې به د پیری او آفت اثر هم پاته نسی. د لیونی سپی د خوړلو او داړلو علاج. بیا هم د سورت الطارق پنځلس شپاړس او اوولس نمبر آیاتونه د ډوډۍ یا بسکوټ پر څلویښتو ټوټو یا ټوکرو ولیکه، او هغه چاته چې لیونی سپی داړلی وي د ورځې یوه یوه ټوټه ورکوه چې وی خوري، ان شاء الله تعالی لیونی بنسی. او هغه آیاتونه اگر چې د مخه وویل سو بیا به تکرار کم. هغه داسې دي: انهم یکیدون کیدا واکید کیدا فمهل الكافرین امهلهم رویدا. د وچوالي علاج. ورونو که د یوې ښځې اولاد نه کېدی، د لونګ څلویښت دانې راواخله او پر هر دانه د سورة النور څلویښتم نمبر آیات وواره ووایه: په کومه ورځ چې ښځه د میاشتني عادت یا حیض څخه پاکه سي او غسل وکي، د دغې ورځې څخه دي هره شپه تر بیدېدو د مخه یعنی د خوب په وخت کې دي یوه دانه لونګ خوري، تر څو چې ټول لونګ خلاصیږي او تر لونګ خوړلو وروسته دي اوبه نه څښي. خو په دغه موده کې به د خپل خاوند سره کله ناکله نزدېکت کوي. او هغه آیات شریف دا دی: او که ظلمات فی بحر اللجی یغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یده لم یکد یراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. د حمل نقصانیدل. که د یوې ښځې همیشه د نس کوچنۍ نقصانیدي، د سورة النحل یو سلو اوویشت یو سلو اتویشت نمبر آیاتونه پر یوه کاغذ ولیکه، تر پوښولو وروسته دې ښځه پر نس وتړي، انشاء الله تعالی حمل به نه نقصانیږي. او هغه آیات شریف دادی واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. د کوچنی د پیدا کېدو په وخت کې د دردو علاج، یا په بل عبارت د ولادت د اسانتیا د پار، د سورة الانشقاق اولنی 15 آیات پر خوژو ووایه، یعنی ګوړه، بوره، چاکلیټ، پلمیټ، پر هر شی چې خوږ وي، او د ولادت په وخت کې دې شد او د ولادت په وخت کې دې شزه دغه خوږ شی وخوري، ان شاء الله تعالی کوچنی به په اسانی سره پیدا سي. هغه آیاتونه دادی: بسم الله الرحمن الرحیم، اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. رونو دا أولاد جواندي نپات كدلو علاج، يو يو پاو سپيرقي أو تور مرچ واخلا، دا دوشنبه پاورز غرمه دا وشمس صورت داس پروايا چې د هر وار ویلو سره به درود شریف هم وایه. کم وخت چې دی څلوېښت واره پوره کړه، بیا یو وار درود شریف ووایه، بیا نو پر سپیرکۍ او تورو مرچو چوکه. ښځه دی د حمل د شروع څخه، یعنی په کومه ورځ چې ودې ته دا معلومه سوه چې ماته حمل پیدا سوی دی، د ښځه دی د حمل د شروع څخه هره ورځ د دغه دواړو شیانو څخه لږ لږ تر هغو پورې خوري چې کوچنی د تی څخه پرې کوي، انشاء الله تعالی اولاد به وپایي. د وشمس سورت په قرآن مجید کې یو نوی نمبر سورت دی او هغه داسې دی: بسم الله الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. هميشا او پرل پسي انجوني زيجول، يعني كده يوشزي هميشا لوني پيدا كده نر اولاده نكده، نو دي ده دغشزي خاوند یا یو بل شزه د دې پرنس په ګوته سره یو قوس یا دائره او یا وار جوړه کی، او د هر وار سره دی د الله عز وجل نوم یا متینو وای، ان شاء الله تعالی الله عز وجل بزوی ورک. د کوچنی نظر کېدل یا جړل یا په خوب کې بیریدل یا مرګی او داسې بل شی اور پېښېدل، پر دغه سې کوچنی د قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس سورتونه درې درې واره وایه او پر چکایه، او دغه دعا پر کاغذ ولیکه، تر پوښولو وروسته یې ور په غاړه کړه. دعا داده: اعوذ بکلمات الله التامات من شر كل شیطان وهامت وعين اللامة. إن شاء الله تعالى دغ كتني بده طول آفات سخة بأمانسي. د مسكيني أو محتاجي د پارا، د ما خستان تر منزه ورستا، يوول سوارة درود شريب وايا، بيا يوول سوارة د الله عز وجل نم يا معز وايا، بيا يوول سوارة درود شريب وايا، بیا د خپل مقصد سره برابر د رزق دعا کوه، ان شاء الله تعالی پر رزق کې بدی برکت او پراخی راسی. بیا هم د مسکنت او احتیاج د لری کولو د پاره بل طریقه، د ماخستن تر منځ وروسته یو زر څلور سو څوار لسواره د الله عز وجل نوم یا وهاب وای، خو په سر او آخر کې به و واره درود شریف وای، ان شاء الله تعالی دنیا دار بسه، په مال او رزق کې به برکت او ډیروالی پیدا سي. وروره، کدی یو کار بند و، د هغه کار د خلاصېدو دپاره تر دولسو ورځو پورې هر ورځ دولس زره واره دغه راتلونکې دعا وایه. د دعا تر ویلو وروسته الله عز وجل ته د مشکل د آسانه کېدو خواست او دعا کوه، ان شاء الله تعالی هر قسم مشکل کار چې وي حل بسي. هغه دعا داده: یا بدیع العجائب بالخير یا بدیع. که د ښځې خاوند ناراضه او بې پروا وي، د هغې دپاره د ماخستن تر لمانځه وروسته یولس دانې تور مرچ واخله. اول یولس واره درود شریف ووایه، بیا یولس واره د الله عز وجل نومونه یا لطیفو یا ودودو ووایه، بیا یولس واره درود شریف ووایه. په دغه وخت کې د خاوند د مهربانه کېدو خیال په زړه کې لره. هر وخت چې دې دغه ټوله وویل، پر تورو مرچو یې چوکه، بیا دغه مرچ په تیز اور کې واچوه، بیا د الله عز وجل څخه د خاوند د مهربانۍ دعا وغواړه، ان شاء الله تعالی خاوند به در باندې مهربانه سي. او دا کار باید کم از کم، یعنی لږ تر لږه تر څلویښتو ورځو پورې وکړي. د شیدو د لږوالي علاج: که د یوې ښځې شیدې کمې وي، د سورة البقره 233 نمبر آیات او د سورة النحل 65 نمبر آیات پر مالګه وواره ووایه، او دغه مالګه د ماشو په پدال چې موږ پاته ورته وایي، د ماشو پدال کې په ښځه وخوره، ان شاء الله تعالی د ښځې شیدې به ډیرې سي. او هغه آیاتونه دادي: اول د سورة البقره د 233 نمبر آیات دا حصه: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. دوهم د سورة النحل شپش بيت نمبر آيات چهغا دادي: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. دغه دوهم آیات شریف: که د اوړو پر اوبو ووایه، او بیا دغه اوبه په غوا یا ګامېښه وخورې، نو بیا به انشاء الله تعالی هغه حیوان ډیر شیدې کوي. ورونو، دلته به د دوو مهمو خبرو یاد آوري وکم چې د هغو مراعتول حتمی او ضروري دي، او کچیری په پیته کې خالی ځای پاته سو، بیا به څه نور علاجونه هم در وشي. اول دا خبره همیشه په یاد ولره چې د قرآن مجید آیاتونه به په بی اودسی سره هیڅ وخت نه لیکه، او غسل ته د ضرورت په وخت کې به په خوله سره هم نه وایه، او پر کم کاغذ چې د قرآن مجید آیات ولیکه بیا تعویز ځینې جوړ کړي، پر دغه تعویز یو بل ساده سپین کاغذ وپیچه. دا د پاره د دې که تعویز اخیستونکی بیا اودسه وي، د هغه د پاره بیا اخیستل صحیح او رواسی. او پر هر هغه لوښي چې د قرآن مجید آیات ولیکه، دغه لوښي هم د بیا اودسه نفر په لاس مور کوه، بلکې ته پخپله اوبه په وګرځوه. او هر وخت چې د تعویز کار خلاص سو، بیا نو دغه تعویز په اوبو پاک پرېوله، بیا یې پرود واله یا څاکې واچوه. دوهمه مهمه خبره ورونو: دم او تعویز د انسانانو په کمه معینه او معلومه طبقه پورې نه دي خاص، بلکې هر مسلمان کولای سي چې په خپله پر خپل ځان دم وکړي، یا یې پر بل چا وکړي، یا بل مسلمان پر ده دم وکړي. خاوند پر خپله ښځه دم کولای سي، پلار پر خپل اولادو دم کولای سي او شزه پر خپل خاوند او اولادو دم کولای سي. مگر هو یو شی باید د یاد ونه باسو چې د انسان تقوا او شسړیتوب د دم په نفع رسولو کې ډیر اثر لري. او الله عز وجل د سورة المائده په 8 آیات کې فرمایي انما يتقبل الله من المتقين، یعنی بشکه حقیقت هم دادی چې الله جل جلاله یې د پرهیزګارانو او متقیانو څخه قبلوي. نو زموږ باید دا عقیده وي چې د قرآن مجید آیاتونه، اذکار، دعاوې او هغه تعوذات چې په هغو سره شفا غوښتل کیږي، دم او تعویذ په کیږي، هغه پخپله پخپل ځان کې د الله عز وجل په امر شافی او نفع رسوونکي دي، خو د هغو د استعمال دپاره د استعمالونکي و قوت ته ضرورت سته. کم وخت که په دغو آیاتو او اذکارو سره شفا نسوه حاصله، پوسه چې د دم کوونکي په تاثیر کې ضعف سته، او یادا چې مریض د هغه تاثیر نه قبلوي. هلته یو قوي مانع سته چې د دغه علاج تاثیر نه قبلوي. نو دا دې تا ته معلومه وي چې په دم او تعویذ سره علاج کول دوه اساسي شرطونه لري، چې یو شرط یې په مریض پورې اړه لري او بل شرط یې په علاج کوونکي پورې تعلق لري. هغه شرط چې په مریض پورې اړه لري هغه دا دی چې مریض به پوره کامله او راسخه عقیده لري چې هو قرآن مجید د مؤمنانو د پاره رحمت او شفا دی، د هر مرض علاج پکېدلی سي، او د مریض توجه به په صدق او اخلاص سره الله عز وجل ته وي. او هغه شرط چې په علاج کوونکي پورې تعلق لري هغه دا دی چې د ده د استعمالولو او ویلو شیان به صحیح شیان وي، لکه د قرآن مجید آیاتونه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم احادیث. دا خو د علاج کوونکي اسلحه سوه، خو د اسلحې استعمال و قوي استعمالونکي ته ضرورت لري، ځکه علاج کوونکي داسې مثال لري لکه جنگ کوونکي، ځکه دی هم د مرض او ګای وخت د پیری سره جنگیږي. او جنگ کوونکي تر هغو په جنگ کې نسي کامیابېدلی تر څو دغه دوه شی ونه لري: اول صحیح اسلحه، دوهم قوي بازو. که قوي بازو نه وي د اسلحې درلودل فایده نه لري. هر وخت که یو د دغه دوو نو موجود د کامیابۍ امید مه کوه، او که بیا دواړه نه وه، مثلا علاج په غیر قرآني شیانو سره وي، او د علاج کوونکي زړه د توحید، توکل او تقوا څخه خالي وي، هلته نو شکست حتمي سو. نو د معالج دپاره دا پکار دی چې علاج به په قرآن مجید، اذکارو او احادیثو سره کوي، او په عین حال کې به سالمه عقیده، تقوا او پرهیزګاری هم لري. دلته نو د علاج اثر حتمی او ضروري سو. اوس نو ان شاء الله د دم او تعویذ د تاثیر دپاره دوه اساسي او مهم شرطونه در معلوم سو، چې یو شرط یې په مریض پورې تعلق لري او بل شرط یې په علاج کوونکي پورې تعلق لري. د مریض دپاره دا شرط دی چې صحیح، سالمه او ټینګه عقیده به لري چې هو قرآن مجید د الله عز وجل په امر د هر مرض شفا دی، او یوازې به د الله عز وجل څخه د قرآن مجید په برکت د صحت غوښتنه کوي. او د علاج کوونکي دپاره شرط دوه حصې لري: اول علاج به په قرآن مجید، اذکارو او احادیثو سره کوي، دوهم دغه علاج کوونکی به د سالمې عقیدې خاوند او د هغو کسانو څخه وي چې د الله عز وجل د اوامرو او نواهیو تابع، متقی او پرهیزګاره وي. کم وخت چې دغه دواړه شرطونه د مریض او علاج کوونکي د طرفه موجود سوه، نو انشاء الله تعالی د علاج اثر حتمي کیږي، او مریض به عاجله شفا پیدا کی. محترم ورونو، اوس به یوې حق او واقعي موضوع ته متوجه سو چې هغه زموږ ستاسې په ننني ژوند پورې تعلق لري. ورونو، نن ورځ ډېر خلق داسې فکر کوي او دا یې عقیده ده چې قرآن مجید فقط د لمانځه دپاره دی او علم یې تجوید دی، یا قرآن مجید د دیوالو د ښایسته کولو دپاره دی، یا د دم او تعویز د پاره دی چې فقط په هغه سره شفا حاصله کړي، یا په فاتحو او ختمو کې وویل سي، خو دوی په دغه فکر او عقیده سره قرآن مجید محصور او حصر کوي. د قرآن مجید اصلي او اساسي مقصد یې هیر کړي، او په دغه عقیده سره دوی د هغه جملې او ډلې څخه حسابل کیږي چې دوی قرآن مجید ترک کړی دی. د قرآن مجید هغه لوی او مقدس مقصد یې پرې ایښی دی چې هغه پر مځکه او مخلوقاتو د رب العالمین حاکمیت دی، چې همدا د انسانانو د خلقولو اصلي غایه او مقصد و. الله عز وجل د سورة البقره په 10 نمبر آیات کې فرمایي: اني جاعل في الارض خليفه، يعني بشكه زپم زکه کی یو خلیفہ پیدا کوم. چې دا قول الله عز وجل د آدم علیه السلام تر خلقولو د مخه او ملائکو ته فرمایي چې زپم زکه کی داس یو څوک پیدا کوم چې الهی احکام جاری کی. او بیا رب عز وجل د سوره البقره په 33 نمبر آیات کې و ابراهیم علیه السلام ته فرمایي: اني جاعلك للناس اماما، يعني بشك ز تا د خلق د پاره امام او مقتدا ګرځوم. نو پر موږ دا لازمه ده چې موږ د ابراهیم علیه السلام متابعت وکړو، هغه د ځان امام او مقتدا وبولو. نو چې ابراهیم علیه السلام امام او مقتدا سي، خلق به په کم قانون عمل کوي؟ په الهي قانون. کم اوامر به مني؟ الهي اوامر. نو بل حق نسته بلا احكم الحاكمين ده حكم سخ. الله عز وجل خپل حكم د بندگانو د پاره عبادت کرزولی دی. کچا د رب عز وجل حكم عملی کی، هغه د خپل رب عبادت وکي. الله عز وجل د سوره يوسف په 23 نمبر آیات کې فرمای: ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. يعني حكم او حكومت ده هیچا ندی مگر خاص ده الله دی. ده الله امر کړی دی چې تاسو بیل د جل جلاله ده بل چا عبادت مکوي، او ده جل جلاله عبادت حق او شکار دین دی، مگر اکثر خلق پدې نه پوهیږي. نورونو د قرآن مجید مهم او عظیم مقصد داسو چې خلق د خپل خالق عز وجل عبادت وکي، او د دغه الهي قانون په عملي کولو سره د معزز او مکرم خوشبخت او کامیاب ژوند خاوندان سي. مگر بدبختانه کم شی چې نن ورځ او په اوسنۍ زمانه کې د خلقو په سرچپه اعمالو کې لیدل کیږي، هغه هجر او ترکول پریښول د قرآن مجید دی، چې نه عمل پکوي او نه د ژوندانه قانون ګرځوي، چې دا کار د بشریت پر تندي د شرم او عار بدی او قباحت تور داغ دی. نن ورځ موږ وینو چې زموږ په ټولنه کې قرآن مجید د دیوالو د ښایسته کولو دپاره استعمالیږي، یا په لمانځه کې ویل کیږي چې په مفهوم او معنا یې هم نه پوهیږو، یا په ختمو او فاتحو کې ویل کیږي. حتی هغه کسان چې هر ورځ د قرآن مجید تلاوت د وظیفې پر قسم کوي، د هغو مقصد هم دا دی چې فقط د جسمي آفاتو او بلیاتو څخه وساتل سي، تجارت یې تاوان ونه کړي، د خلقو او حکومت د طرفه ضرر ورته پیش نه سي. دا زه نه وایم، بلکې د ده عمل وایي، ځکه که ته د ده نور ژوند او کړوړه تر نظر وباسه، و به وینې چې د ده په ژوند او اعمالو کې د قرآن مجید هیڅ اثر او په هغه سره عمل کول نه لیدل کیږي. نو ورونو، د قرآن مجید په ترکولو او په هغه سره د نه عمل کولو په نتیجه کې موږ خپلو ځانو ته بدبختی او ذلت، شر او شقاوت پیش کړی او راوړی دی. خپل ځانونه مو د جاهلیت د قوانینو په غیږ کې غورځولی دي. دین او دولت سره جلا کوو، د الله عز وجل د طرفه په نازل سوي قانون سره حکم نه کوو. او الله عز وجل د دغه انسانانو په باره کې د سورة المائده په 50 نمبر آیات کې فرمایي: افحکم الجاهلیت یبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يعني أيا دوي دا جاهليات حكم غادي الله عز وجل دا أحكام سخسر غروانا كوي أو بريجدية أو دا حكم يا قانون جوڑولو بلحاظ توكتر الله عز وجل دير شدي دا دا هغا قوم يا ملت دا پارا چي يقن أو إيمان لري. ورونو هغه څوک چې د الله عز وجل پر پاچهی او عدالت علم او رحمت پورا یقین ولري د دوی په نیز د هیچا حکم د الله جل جلاله د حکم په مقابل کې د اعتماد وړ او لائق نسی کیدای. نو بیا ولې دغه خلق د الله تعالی د احکامو څخه د کفر او جاهلیت د رسم او رواج د شهواتو او خواهشاتو پر طرف زغلی؟ او بیا هم الله عز وجل ده سورة المائدة فسلور سلوش نمبر آيات كي فرماي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يعني هر هغا توك چه پا هغا شي حكم ونكي چه الله عز وجل نازل کري دي نو دغا کسان كافران دي. او اوس راسي چه خبر نور هم ده ومثال پر اولول سر واضح او روشانكو. که یو ورځ ته په خپل کور کې ناست یې او بیا یو چا د کور دروازه در وټکول، کم وخت چې ته دروازه خلاصه کې ودې لیده چې د پاچا یا د دولت د رئیس د طرفه قاصد دی. د دې قاصد په لاس کې په پاکټ کې لطفا فته واړوه.